Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Foto Müze'de yeni konularla yine karşınızdayım. Programa başlamadan evvel destekçimize Sayın Cemal Gürsel Yamalıoğlu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Bugün gizemli bir fotoğrafçıdan söz edeceğim. Vefatından sonra yakın zamanda keşfedilmiş müthiş bir fotoğrafçı. Vivian Dorothy Mayer. Mayer öldüğünde geriye muazzam bir külliyat bırakıyor. 100 bin civarı negatif, 700 makara banyo edilmemiş renkli film, 2000 makara banyo edilmemiş siyah beyaz film, ses kayıtları, videolar ve kişisel eşyalar. Sanatçının çektiği müthiş fotoğrafları Foto Müze Türkiye adlı sosyal medya hesapları üzerinden görebilirsiniz. Böylesine üretken bir fotoğrafçı olmasına rağmen öldüğünde ne kendisi ne de tek bir kare eseri fotoğraf dünyasında biliniyordu. Hayret verici bir şekilde kendini saklamış, oldukça gizemli ve merak uyandırıcı bir kadın. Onun kadar başarılı bir fotoğrafçıyı camiaya kazandıran ise bir koleksiyoner. Daha doğrusu yerel bir tarihçi. Yeri geldiğinde sıklıkla söylediğim gibi gene söylemek istiyorum ki dünya koleksiyonerlere çok şey borçlu. Onların merakları ve emekleri olmasa hakikaten hafızamız silik, geçmişimiz eksik kalacaktı. Bugün Vivian Mayer bize kazandıran John Maloof adlı genç bir tarihçi. Mezat dünyasına yabancı biri değil, babası da bu işlerle meşgul. Dolayısıyla Maloof müzayedeleri takip ediyor ve 2007 yılında negatif dolu bir kutu satın alıyor. Araştırdığı şehir tarihiyle ilgili bir şey bulamıyor bu kutunun içinde ama son derece başarılı ve etkileyici fotoğraflar olduğunu fark ediyor. Sonrası ise tam bir arkeolojik kazı. Mayer'in fotoğraflarının kıymeti aslında sadece niceliğinden kaynaklanmıyor tabii ki. Aynı zamanda niteliği de çok çok yüksek çalışmalar bunlar. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim. En az Diane Arbus fotoğrafları kadar heyecan verici. Ki ben Diane Arbus'u gerçekten çok severim. Mayer'in çalışmalarını da inanılmaz beğendim. Müthişler. Ve ilginçtir ki bazı yönlerden hem kendisi hem de çalışmaları bana Arbus'u hatırlattı. Peki koleksiyoner Maloof nasıl bir iz sürüyor? Biraz da bundan söz etmek istiyorum. Satın aldığı kutudaki fotoğrafları ve filmleri titizlikle incelediğinde Vivian Mayer ismine rastlıyor ve internette bu ismi taratıyor. Ama tek bir kelime bile bulamıyor. Yani bunca fotoğraf çeken birisine dair en ufak bir şey bulamaması oldukça ilginç tabii. Maloof bunun üzerine internete Mayer'in fotoğraflarını yüklüyor ve hiç ama hiç beklemediği bir ilgi görüyor. İnsanlar fotoğraflardan çok etkileniyorlar. Bunun üzerine o da bu gizemli kadınla ilgili başka eşyaların ve kutuların olup olmadığını araştırıyor ve gerçekten de buluyor ve oldukça da fazla. Hatta bugün daha sonradan iki koleksiyoner onun eşyalarına sahip olan iki koleksiyoner daha var. Çünkü Mayer kendine ait eşyaları, özellikle hatırası olan şeyleri saklıyor. Gömlekler, mantolar, ayakkabılar, şapkalar, bilet ve makbuz gibi efemerik malzemeler. Kendisinden başka kimsesi olmayan, sırlarla dolu bu kadın her nereye giderse gitsin, hangi ailenin yanına giderse gitsin, eşyalarını da beraberinde götürüyor. Tabii filmlerinde. Evet, Mayer'e ait eşyalar, Maloof'un topladığı eşyalar o kadar çok çoğalıyor ki bu yığınla baş etmekte zorlanıyor tarihçimiz ve müzelere başvuruyor. MoMA'ya, Tate Modern'e ama onlardan da olumlu bir yanıt alamıyor. Maalesef tırnak içinde bu büyük müzeler, bu sanat tapınakları bu teklifi reddediyorlar. hemen hemen her yerde sanat piyasası tutuculuğunu koruyor anlayacağınız. Ama bence fırsatı kaçırdılar. Büyük geçmiş olsun. Halbuki Mayer'in çalışmalarını görür görmez üstüne atlamalıydılar. Sanatı bilen bu kişilerin bunca başarılı işleri görmezden gelmesini anlamak mümkün değil. Onun için koleksiyonerlerimize gerçekten teşekkür borçluyuz. Vazgeçmedikleri ve mücadele ettikleri için. Maluf eğer işi sadece müzelere bırakmış olsaydı bu gizemli kadını, bu değerli fotoğrafçıyı belki de hiç tanıyamayacaktık. Neyse ki o araştırmalarına devam ediyor ve 2009 yılında internette Vivian Mayer adına bir ölüm ilanına rastlıyor. Bunun peşine düşüyor ve onun yaşlılar evinde vefat ettiğini öğreniyor. Sonrası da tam bir dedektiflik hikayesi aslında. Mayer'in kendine ait hiçbir şeyi atmadığını söylemiştik. Eşyaları arasında yer alan makbuzları inceliyor. Bunların üzerindeki telefon numaralarından iz sürüyor ve sonucunda da Mayer'in bir dadı olduğunu öğreniyor. Akabinde de yanında çalıştığı bu ailelere ve çevresindeki insanlara ulaşıyor. Deyim yerindeyse Maluf kendi göbeğini kendi kesiyor. Chicago Kültür Merkezi ile anlaşıyor ve orada Mayer'in çalışmalarının yer aldığı kapsamlı bir sergi açıyor. Katılım o güne kadar görülen en yüksek sayıya ulaşıyor ve sonrasında da sır perdesinin arkasındaki bu kadının hikayesi televizyon programlarına ve ilginç başlıklarla gazete sayfalarına taşınıyor. Sokak fotoğrafçılığının tarihi yeniden yazılıyor. Dadının sırrı, gizemli fotoğrafçı Vivian Mayer karanlıktan çıkarıldı gibi gibi başlıklar altında uzun uzun onun hikayesine yer veriyor gazeteler. Onun dadılığına dönecek olursak, John Maluf'un görüştüğü aileler bazı bilgiler veriyor. Fakat bunlar da biraz çelişik. Bazı aileler ve çocuklar onu büyük bir sevgiyle anıyorlar. Hatta ona Mary Poppins ismini takanlar da var. Hatırlayacaksınız, 64 yapımı bu film ülkemizde Sihirli Dadı olarak gösterilmişti. Başrolünü Julie Andrews'un üstlendiği bu film harika danslarıyla da çok popüler olmuştu. Hatta yakın geçmişte devam niteliğinde tekrar sahnelendi. Vivian Mayer'e Mary Poppins demelerinin bir nedeni de tıpkı filmdeki gibi devamlı şapka ile dolaşması ve onun gibi ilginç, merak uyandıran bir dadı olmasıydı sanırım. Ayrıca bizim dadımız da yine filmdeki bisiklet sahnesine benzer bir şekilde bisikletten bozma bir motosikletin tepesinde görülebiliyor mesela. Kısa ve küt kesilmiş saçlarıyla, hem asker botları ve erkek gömlekleriyle, uzun ve bol mantolarıyla ilginç bir tip olarak aktarılıyor aileler tarafından. Onun asker gibi kolunu sallaya sallaya yürümesi birçok ailenin hafızasında yer etmiş. Ve istisnasız hepsi onun özel yaşantısına son derece düşkün olduğunu ve bunu da sonuna kadar koruduğunu söylüyorlar. Diğer yandansa fazla konuşmayan, hele hele kendinden hiç söz etmeyen bir insan. Çoğu zaman ismini vermekten bile çekiniyor Mayer. Bazen de uydurma isimler söylüyor. Bir ailenin yanında çalışmaya başlayacağı zaman ilk isteği odanın kapısına kilit taktırmak ve aileyi de asla içeri girmemeleri konusunda tembihlemek oluyor. Yani tam bir kapalı kutu. Aslında anlatılanlardan anlaşıldığı kadarıyla Mayer biraz güven sorunu yaşıyor insanlara karşı. Bu yüzden de biraz kuşkucu. Onunla ilgili tüm ailelerin hafızasında boynundan hiç çıkarmadığı fotoğraf makinesiyle ve oldukça uzun boyuyla tuhaf giyinen bir kadın resmi beliriyor. Bazısı da onun batının kötü cadısı gibi göründüğünü söylüyor. Karakter olarak Mayer'i despot bulanlar da var. Kimisi de sorumsuz buluyor ve haklılık payları da var doğrusu. Mesela baktığı çocuklardan birine araba çarpıyor ve o çocukla ilgilenmek yerine olayı fotoğraflıyor. Çocuğun annesi geldiğinde ise verdiği cevap, "Ben de köpeğe çarptılar sandım," oluyor. Kaza geçiren çocuğun kardeşi ise o zaman bu manzara karşısında aslında çok şaşırmadığını belirtiyor. Vivian işte her zamanki gibi fotoğraf çekiyor diye düşünüyor. Aslında bu düşünce onun fotoğrafçılığının, daha doğrusu her şeyi fotoğraflama refleksinin ne kadar kanıksandığının da bir göstergesi öte yandan. Ayrıca Mayer dışarıda olmak ve fotoğraf çekebilmek için bakımında olan çocukları alıp devamlı sokaklarda dolaştırıyor. Tabii çocuklar da küçük bacaklarıyla dadılarına yetişmek için arkasından koşturup duruyorlar. Bazen de aniden sokaklara sapıyor Mayer. Çocukları ise polisler buluyor. Bunlar tabii kabul edilebilecek şeyler değil. Ama kim bilir nasıl bir saikle böyle davrandı. Bir de ailelerin en çok hatırladığı şey onun hakkında arka sokaklara gidip döküntü şeyler araması oluyor. Bundan çok hoşlandığı da insanların dikkatini çekmiş. Ya da işte çöp kutularının içleri, fakir semtler, fotoğrafladığı şeyler arasında onun bu yanı bana Diane Arbus'u hatırlatıyor. Fotoğrafa tutku derecesinde bağlı olan bu kadının portreleri o kadar ama o kadar etkileyici ki yani hayranlık duymamak olası değil. Doğrusunu isterseniz fotoğraflarına bakmaktan bu kerte etkilendiğim fotoğrafçı sayısı çok az. Kadrajlarının özgünlüğünü de vurgulamalıyım ve kesinlikle estetik duygusu çok yüksek. Bence Mayer'in esprili bir karakteri de var. Her ne kadar özel yaşantısında rigid ve içine kapanık görünse de fotoğraflarında çokça hissedilen bir mizah anlayışı var. Öz portrelerinde de böyle. Bu arada kendi portresinde çok çektiğini söylemiş olayım. Aslında dışarıya karşı kendini bu kadar kapalı tutan bir insanın fotoğrafta bu kadar kendisini görünür kılması, öte yandan yaşamındaki işte güzel ya da hüzünlü birçok detayı da kaydetmesi, onun fotoğraf vasıtasıyla algıladığı ve fotoğrafla deneyimlediği bir dünyanın varlığını gösteriyor bize. Belki de makine olmadan kuramadığı ilişkiler için bir köprü oluyor fotoğraf. Yani yaşamın içinde olmayı siper haline getirdiği fotoğraf makinesinin arkasından edilgin bir şekilde yaşayarak tatmin oluyordu belki de. Çünkü bunca fotoğraf çekmek ve sadece kendisi için çekmek başka nasıl açıklanır bilemiyorum. Evet değerli dinleyiciler, bu muhteşem fotoğrafçıyı anlatmaya devam edeceğim. Şimdi kısa bir müzik arası vermek istiyorum. O dönemin Amerika'sından bir şarkıcı seçtim. Bob Dylan'dan gelsin, Blowing in the Wind. Merhaba değerli dinleyiciler, 95.0 Açık Radyo'da Fotomüze programındayız. Yakın zamanda ölümünden sonra keşfedilmiş bir fotoğrafçıdan, Vivian Mayer'den söz ediyorduk. Mayer ömrünün büyük bölümünde dadılık yapıyor ve bu arada da boynundan hiç indirmediği kamerasıyla fotoğraflar çekiyor. Bakımını üstlendiği çocukların ve sokaktaki insanların. Genellikle Rolleiflex marka bir makine kullanıyor Mayer. Fotoğrafçılar bilir, bu makine üstten bakaçlıdır. Yani makineyi gözünüze tutmazsınız. Bel hizasında tutar, makinenin üst kısmında olan buzlu cama bakarak kadrajınızı yaparsınız. Bunun en büyük avantajı, eğer bir avantaj sayabilirsek tabii, insanların sizin fotoğraf çektiğinizi çok anlayamaması ya da gözünüze dayadığınız bir makine kadar tehditkar algılanmıyor. Bu sayede Mayer inanılmaz portreler çekiyor. Fakat bir kısmında da modelleri onun fotoğraf çektiğinin gayet farkında. Poz verenler de var hatta. Ancak çoğunluk habersiz gibi görünüyor. Öte yandan da şunu belirtmek isterim ki bir ilişkiye girerek çektiği fotoğraflar da habersiz çektiği fotoğraflar kadar etkileyici. Bu makine bel hizasında dedik. Bu yüzden insanları daha aşağıdan, alt bir açıyla kaydediyor. Bunun da fotoğraflara kattığı bir etki söz konusu. Öte yandan bakımını üstlendiği insanların çocukluk anılarında, Mayer'in gittiği kenar mahallelerde makinesini kabaca insanlara dayattığı yönünde izler var. Buradaki fakir insanların kendileriyle alay edildiğini düşündüklerini zannediyorlar ve makineyi dadılarının kafasına geçirmek istiyorlar. Belli ki Mayer fotoğraf çekmeye karşı koyamadığı bir tutkuyla bağlıydı. Onun bu tutumunu etik bulmasak da fotoğraflarının etkileyiciliği biraz da buradan geliyor diye düşünüyorum. Benim çıkarsadığım fotoğraf makinesi onun için basit bir araç değil, bir var olma biçimiydi. Koleksiyoner ve tarihçi John Maloof'un araştırmaları bu gizemli kadının öyküsünü her yönden ortaya koyamıyor tabii. Çünkü bu Mayer'in istediği ve bilerek oluşturduğu gizli bir dünya. Sadece kendine ait olan, sırlarla dolu olan bir dünya. Yine de bazı bilgilere ulaşılmış tabii. Mesela Mayer'in 1 Şubat 1926 yılında New York'ta doğduğunu biliyoruz. Öte yandan Fransız bir anne ve Avusturyalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Gençliğini Fransa'da geçirdiği de tespit edildi. Bir tane abisinin olduğu da biliniyor bu arada. Ve bir de halası var ama hala tüm varlığını Mayer'e değil bir arkadaşına bırakıyor. Görünen o ki aile bağları güçlü değil. Mayer Fransa'dayken annesiyle ve annesinin fotoğrafçı arkadaşı Jean Bertrand'la birlikte yaşıyor, yaşam sürüyor. Hatta annesinin de çift mercekli bir makinesi var. Dolayısıyla Vivian Mayer'in fotoğrafa ilgisi ve bilgisi aile dostu Bertrand'dan kaynaklanıyor olmalı. Mayer 1951 yılında 25 yaşındayken tek başına yaşamak üzere Amerika'ya dönüyor. Yine aynı yıl çalıştığı aileye dünya seyahatine çıkacağını ve 8 ay içinde döneceğini söylüyor. İşte Bangkok, Hindistan, Tayland, Mısır, Yemen, Güney Amerika'daki pek çok ülkeye yaptığı seyahatlerden binlerce fotoğrafı bulunmakta. Mayer sadece fotoğraf çekmiyor, geriye video ve ses kayıtları da bırakmış bolca. Evet, içine kapalı biri dedik ama fotoğrafçılığının da ona kazandırdığı müthiş bir gözlem yeteneği var. Siyasete de ilgisi var diğer yandan. Her gün mutlaka New York Times okuyor. Ailelerden biri onun bu gazeteleri okurken ilgisinin garip, sıra dışı ve korkunç haberler üzerine yoğunlaştığını söylüyor. Bu yönüyle de ben onu gene Diane Arbus'a benzetiyorum. Vivian Mayer'in kaydettiği bir video var ki çok ilginç. Sanki bir gazeteci gibi insanlara doğrultuyor kamerasını ve siyasi durumlar hakkında ne düşündüklerini soruyor. Ki o zamanlar Başkan Nixon ve Watergate skandalı gündemde. Efendim Nixon istifa etmiş. Vivian Mayer video kamerasıyla süpermarkete gidiyor ve nabızı yokluyor adeta. Marketteki bir arkadaşına gelecekteki siyasetçilere bir ders olabilir diyor. Yine markette rastladığı bir kadına fikrini soruyor ve kadınların söyleyecek bir fikri olmalı diye umut ediyorum diyor. Bir de yerde insanların ayaklarıyla birlikte manşetinde başkanın istifasını yazan gazetelerin olduğu fotoğraf kareleri de var. Buradan da yola çıkarak Mayer'in etrafına, çevresindeki olaylara ve siyasete ilgisini belirtmek gerekiyor. Yine bir başka video kaydında markette yer alan bir ilanın izini sürüyor. Çünkü bu ilan bir bebek bakıcısı arandığına dair bir ilan ve kısa süre sonra ilanı veren anne ve bebeği ölü bulunuyor. Mayer kamerasını kayıt moduna alarak önce bahsi geçen markete doğru yürüyor. Sonra cenaze evine gidiyor. Komşuları kaydediyor. Yani Nixon örneğinde olduğu gibi adeta bir gazeteci gibi hareket ediyor. Vivian Mayer her nereye giderse gitsin, hangi ailenin yanına taşınırsa taşınsın, beraberinde kutular dolusu fotoğraflarını ve eşyalarını da taşıyor. Aslında tabii banyo edilmemiş binlerce makara filmden onun kendi fotoğraflarının büyük bir bölümünü görmediğini de anlıyoruz. Fakat görmese de o büyük bir tutkuyla çekmeye ve istiflemeye devam ediyor. İstifçiliği kendi şahsi eşyaları ve fotoğrafları kadar gazete yığınlarında kapsıyor. Mayer okuduğu gazetelerin hepsini biriktiriyor. Öyle ki odasında bu gazete yığınlarının arasından ancak yan dönerek ilerleyebiliyor. Ve zamanla da daha çok içine kapandığı belirtiliyor ve daha çok biriktirmeye başlıyor bu dönemde. Odası yerden tavana kadar dolu, hatta boş bulduğu yerleri de yığmaya başlıyor. Ve bu gazeteleri kimse almasın diye de bir takım düzenlemeler yapıyor. Eğer bir oynatma, bir elleme söz konusu olmuşsa hemen anlıyor. Ve ne yazık ki Diane Arbus gibi Vivian Mayer de yaşarken oldukça para sıkıntısı çekiyor. Ve bu iki muhteşem sanatçı öldüklerinde ise dünyanın en tanınmış fotoğrafçıları arasında yer almış oldular. Son olarak bu muhteşem kadının ses kayıtlarından bir şey okumak istiyorum. Şöyle diyor Mayer, "Hiçbir şeyin sonsuza dek sürmeyeceğini biliyorum. Diğer insanlar içinde yer açmalıyız. Bu bir döngü. Binersin ve sonuna kadar gidersin. Sonra başkası senin yerini alır. Şimdi üzerime düşeni yapmak için bunu kapatıp hızla bir sonraki kapıya koşacağım." Evet değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bizi Foto Muze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Son olarak da sanatçı ile ilgili olarak hazırlanmış olan Finding Vivian Mayer adlı filmi de izlemenizi hararetle öneriyorum. Sağlıcakla. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.